तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 318वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 7वें अध्याय का 4वां पाठ चल रहा है और इसमें हमने 2 अधिकरण तक पीछे देख लिया था। 3रे अधिकरण को हम प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 2159, शीर्षक है गवामयनिक ज्योतिरादिषु एकाह कांड पठित ज्योतिरादि धर्मानुष्ठानाधिकरणम्। गवामयनिक, गवामयन एक सत्र है, उससे संबंधित गवामयनिक। गवामयन पीछे भी इसकी चर्चा आई है, तो गवामयन संवत्सर सत्रों की प्रकृति है। सोमयाग होते हैं वो अलग अलग दिन के आधार पर एकाह, अहीन और सत्र, तीन मोटे विभाग किए जाते हैं। तो एकाह सोमयागों की प्रकृति तो ज्योतिष्टोम, या तो यूं कहो अच्छी तरह तो अग्निष्टोम, एकाह यागों की। उसमें एक दिन सुत्या दिवस होता है, एक दिन सोम की आहुति दी जाती है और उसके आगे फिर दिन बढ़ते जाते हैं, 2 दिन 3 दिन, चाहे अह बोलो चाहे रात्रि बोलो, दोनों तरह से प्रयोग होते हैं। तो 2 से लेकर के 12वें तक, इतने दिनों तक जब सोम का रस निकाला जाता है, आहुति दी जाती है, उस तरह से उनके नाम रखे तो द्वादशाह, 12 दिन तक ये अहीन कहलाते हैं। और 12 से लेकर के उसके आगे कितने भी 360 सहस्र आगे जितने भी हैं वो सब सोमयाग सत्र कहलाते हैं। 12 जो है वो दोनों कोटियों में आता है, अहीन में भी और सत्र में भी। तो द्वादशाह जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक अहीनात्मक होता है एक सत्रात्मक होता है। द्वादशाह 2 प्रकार के होंगे, उनमें कुछ अंतर रहता है, दिन तो 12 ही होते हैं, एक अहीनात्मक होता है और एक सत्रात्मक होता है। तो अहीन सोमयागों की प्रकृति अहीनात्मक द्वादशाह होता है, अहीन सोमयागों की प्रकृति अहीनात्मक द्वादशाह होता है और सत्रों की प्रकृति सत्रात्मक द्वादशाह होता है। एकाह की प्रकृति अग्निष्टोम और 2 से लेकर 12 तक जो अहीन सोमयाग हैं उनकी प्रकृति होती है द्वादशाह, लेकिन कौन सा द्वादशाह, अहीनात्मक द्वादशाह उसकी प्रकृति होती है। और 12 से लेकर आगे जो सत्र हैं, 13 से लेकर 13 आदि जो सत्र हैं उसकी प्रकृति भी द्वादशाह होती है, लेकिन वो सत्रात्मक द्वादशाह उसकी प्रकृति होती है। सत्रात्मक द्वादशाह 360 दिन तक के सत्रों में लागू हो जाता है, उसके आगे फिर 1 वर्ष आ जाता है, दिन की गणना छोड़ करके फिर वर्ष आ जाता है, साल आ जाता है। तो गवामयन जो है वो वर्षात्मक होता है, 1 वर्ष का होता है, और वर्षात्मक संवत्सरात्मक का हो, संवत्सरात्मक जितने सोमयाग होते हैं उसकी प्रकृति गवामयन होता है। तो ये जितनी प्रकृतियां बताई गई ये सब सोमयागों की ही है। अग्निष्टोम भी प्रकृति है, अहिनात्मक द्वादशा भी प्रकृति है, सत्रात्मक द्वादशा भी प्रकृति है और गवामयन भी प्रकृति है। आगे की गवामयन के अंदर गवामयन संवत्सरात्मक सोमयागों की प्रकृति है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि गवामयन में उसके सारे धर्म वहां कहे गए, उसमें भी बहुत सारी चीजें पीछे से आती हैं, उसकी भी जो प्रकृति है वहां पीछे से आएंगे, तो वो सब होते होते भी यहां बीच बीच में प्रकृतियों का कथन मिलता है। तो ये गवामयनिक मतलब गवामयन सत्र संवत्सरात्मक सोमयाग एक वर्ष का, उससे संबंधित ज्योतिरादि में, वहां पर ज्योति आदि कुछ शब्द पढ़े गए हैं, ज्योति आयु गौ, ज्योतिर्गौ आयु, ये बताएंगे भाष्य में। तो ज्योतिरादि मतलब ये तीन वहां पर कुछ शब्द पढ़े गए हैं, उनसे संबंधित कुछ कर्म है वहां पर, ये वो दिन दिनों के नाम है। तो ज्योतिरादि में कौन से धर्म आएंगे, तो उसके लिए कहा एकाह कांड पठित, एकाह के कांड में पढ़े हुए, एकाह जो सोमयाग है, न तो अहीन न सत्र, एकाह जिसकी प्रकृति अग्निष्टोम है, तो एकाह कांड में पठित जो ज्योतिरादि धर्म है, यही ज्योति आयु गौ, ज्योति गौ आयु, ये शब्द वहां पर भी आए हैं एकाह कांड में। अभी तो यहां पर गवामयन में ये शब्द आए हैं, लेकिन इनके धर्मों का कथन यहां नहीं है गवामयन में, तो इनके धर्म कहां से आएंगे, तो सिद्धांत पक्ष है कि एकाह में पठित जो ज्योति आदि हैं उनके धर्मों का अनुष्ठान यहां पर करना चाहिए, ये तो सिद्धांत पक्ष है। अब इसका विषय प्रारंभ करते हैं कि संशय क्यों है। भाष्य प्रजा कामा गवामयनम उपेयु इति, ये वचन है विधि वाक्य है कि जो प्रजा की कामना करने वाले हों वो गवामयन को प्राप्त हो, गवामयन सत्र को करें। इति सत्रम विधाय, इस प्रकार सत्र का विधान करके, गवामयन सत्र का विधान करके आमनाए थे, फिर वहीं पर ये वचन और मिलता है दूसरा, ज्योतिर्गौ रायु रीति, ज्योति गौ और आयु, ये तीन ये शब्द वहां, ये वाक्य वहां पर मिलता है। तो गवामयने द्वादशाही को विध्यंता इति वक्षति। अब एक तीसरी बात कह रहे हैं कि गवामयन में कौन से विध्यंत आए, तो कहा कि द्वादशाहिक विध्यंत वहां पर आए, द्वादशाह वाले, क्योंकि द्वादशाह इसकी भी प्रकृति है, तो विध्यंत आएंगे द्वादशाह में, जो गुण कर्म पढ़े गए हैं गौण शेष जो हैं वो यहां पर आएंगे विध्यंत से, क्योंकि वो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य है, ये विध्यंत आ जाएंगे वहां पर। इति वक्षति ऐसा आगे कहेंगे, ये गणेशु द्वादशाहस्य, ये आठवें अध्याय के पहले पाद का सत्रहवां सूत्र है, आगे आने वाला है, वहां पर ये निश्चय करेंगे कि गणों में, गणों का मतलब है अहर गणों में, उसमें रात्रि भी ले सकते हैं, तो सोमयागों में अहर गण दूसरे दिन से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वहां एक से अधिक गण मतलब एक से अधिक होना चाहिए, तो दो से लेकर के आगे जितने भी हैं उन सब को अहर गण कह देते हैं, ठीक है। गण तो उनमें द्वादशाह की विधियां आएंगी, विध्यंत आएंगे, ये वहां पर प्रमाणित करेंगे, उसको यहां पर उद्धृत कर रहे हैं। तो तीन बातें हो गई, एक तो गवामयन की विधि है, गवामयन में ये ज्योति आयु गौ का पठन है, और गवामयन में द्वादशा से संबंधित विध्यंत होते हैं, ये भी कथन हो गया। अब यहां पर कह रहे हैं तत्र चोदकेन द्वादशाहिका धर्मा प्राप्यन्ते, गवामयन में उसके ज्योति गौ आयु में द्वादशाहिक धर्म कैसे प्राप्त होते हैं, तो चोदक से अतिदेश वचन से प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो प्रकृति है, तो विकृति में उसके धर्म आएंगे, एक बात हुई। दूसरा कहते हैं एकाह नाम अपि यथास्वम नाम भी प्रातिस्विकाह, प्रातिस्विकाह शुद्ध नहीं है तो लिख लेना उसको, तो बोले एकाह के धर्म भी यहां पर प्राप्त हो रहे हैं, किस आधार पे, नाम भी, नामों के द्वारा, क्योंकि ये जो ज्योति गौ आयु शब्द यहां पढ़े गए हैं गवामयन में, ये शब्द एकाह में भी पढ़े गए हैं, क्योंकि तो शब्द के सामने से, क्योंकि पीछे हम अतिदेश का देखते आ रहे हैं कि यदि वही शब्द वहां आ रहा है तो उस शब्द से संबंधित कर्म और वहां के धर्म यहां पर अभिप्रेत होते हैं, इस तरह से एकाह के धर्म भी आ रहे हैं। तो एकाह नाम अपि यथास्वम, जैसा जैसा जिसका है, प्रातिस्विक उनके अपने अपने जो हैं, प्रतिस्व के भाव को कहेंगे प्रातिस्विक, अपना निजी जो विशिष्ट है वो प्रतिस्व प्रातिस्विक ठक करके, तो उनके जो अपने अपने हैं वो प्राप्त होंगे। अब आगे एक प्रश्न उठा रहे हैं कि ये तत्र द्वादशाहिका ऐकाहिकैर अविरुद्धा ते यथा प्राप्तम क्रियन्ते। तो द्वादशाहिक जो धर्म है और एकाह के भी धर्म आ रहे हैं, तो उसमें एकाह से अविरुद्ध जो द्वादशाह के धर्म हैं वो तो प्राप्त हो ही जाएंगे, उसमें कोई आपत्ति ही नहीं है। प्राप्ति दोनों की हो रही है, द्वादशाहिक धर्मों की भी हो रही है और एकाह के धर्मों की भी हो रही है। अब इन दोनों के धर्म जो अविरुद्ध हैं, एक दूसरे से विपरीत नहीं है, वो तो सारे के सारे आ जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है। दोनों की प्राप्ति शास्त्र के अनुसार हो रही है, लेकिन विरुद्धेषु संशय, जिन धर्मों में विरोध होगा कि या तो एकाह के करेंगे या तो द्वादशाह के, दोनों में से एक ही हो सकते हैं, कोई सा एक और करना होगा, वहां किसके करें? तो विरुद्धेषु संशय, किम द्वादशाही को धर्म कर्तव्य उत एकाही का, एकाह का करें या द्वादशाह का करें? किम प्राप्तम तत्र सूत्र नहीं वह उपक्रम, सूत्र से इसका उपक्रम करते हैं, पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। तो यहां पर प्रश्न ही यही है, इसी पे चर्चा चलेगी इस अधिकरण में, कि जहां विरुद्ध हो रहे हैं वहां द्वादशा के आए या तो एकाह के आए, प्राप्ति दोनों की है, अविरुद्ध में कोई संशय की बात ही नहीं है, विरुद्ध में कौन से होंगे यही चर्चा इस अधिकरण में चलेगी। और सिद्धांत के अंत में यह निश्चय करेगा कि एकाह के धर्म आए, विरुद्ध धर्मों हो तो एकाह के धर्म यहां पर आए, वो सारी चर्चा होगी। पूछिए आचार्य जी, भाष्य की जो तीसरी पंक्ति है तो तत्र चोदकेन कहा है, तो यहां पर तत्र से क्या ले रहे हैं? गवामयन में, गवामयन के अंतर्गत भी ज्योति गौ आयु, विशेष तौर पर ज्योति गौ आयु, गवामयन में जो भी धर्म आएंगे वो द्वादशा से आ जाएंगे, सत्रात्मक द्वादशा से, ठीक है, वहां से विध्यंत सारे ही आ जाएंगे। वैसे तो एक सामान्य कथन हो गया, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य जब ये कह देते हैं तो सामान्य रूप से सबकी प्राप्ति हो जाती है समूह रूप में, पर यहां जो चर्चा चल रही है वो गवामयन के और धर्मों की नहीं चल रही है, खासतौर से किसकी चल रही है? ज्योति गौ आयु, इनसे संबंधित जो चीजें इनकी चर्चा चल रही है, क्योंकि यही इसी का एकाह से विरोध आ रहा है, वहां पर निर्णय करना है। ज्योति गौ आयु ये जो है दिनों के नाम हैं, उन दिनों में जो कर्म किए जाते हैं उनके लिए, वैसे ये तीन जो हैं ये स्तोत्र विशेष हैं, ये स्तोत्र विशेष, ज्योतिष गौ और आयु नीचे लिखा हुआ है युधिष्ठिर जी ने, तो ये तीनों क्या है? स्तोत्र विशेष है, और ये स्तोत्र जिस दिन में गाए जाते हैं उस दिन का नाम भी इन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है, और ये नाम चूंकि वहां पड़ा हुआ है तो ये नाम जिन दिनों के हैं उन दिनों में जो कर्म किए जाते हैं उनसे संबंधित धर्म, इनसे संबंधित कर्म जो हों और उसके जो धर्म है उनके अतिदेश की बात यहां पर चल रही है। हो गया स्पष्ट ही? हाँ आचार्य वर्य, अत्र द्वादशाह और एकाह अनयो परस्पर संबंध अस्ति वा न? यथा नहीं संबंध होता है ना, ये सारे के सारे सोमयाग हैं, सोमयाग हैं, दिन का अंतर है। हाँ अच्छा बोलिए, यथा सोमयागस्य प्रकृति ज्योतिषो वर्तते, हाँ सभी सोमयागों की, ठीक है, तो एकाह अपि तत्र भवति, एकाह की तो है ही, हाँ तो एक ज्योतिषो मात भिन्नो अस्ति वा तदेव अस्ति द्वादशाह, एकाह और ज्योतिषो नहीं, हाँ यहां चूंकि ज्योतिषोम से लेंगे क्योंकि ज्योतिषोम में ये शब्द पढ़े हुए हैं, एकाह ज्योतिषोम भी मतलब अग्निष्टोम भी और ये कई हैं, ये एकाह ही हैं, ये सारे के सारे एकाह हैं, तो यहां पर ज्योतिषोम नामक एकाह को लेंगे, ये वर्णन करेंगे आगे, तो एकाह कोई सा भी एकाह हो। आचार्य वर्य, यथा उक्तम अधुना कि ज्योतिषोम एकाह अस्ति, हाँ, और तो ज्योतिषोम सर्वेशा सोमयागा नाम प्रकृति अस्ति, हाँ, हाँ, तो एकाह भी सर्वेशा प्रकृति रूप नहीं, एकाह तो एक सामान्य कथन हो गया ना, एकाह तो बहुत सारे हैं, एकाह बहुत सारे हैं, उनमें अग्निष्टोम भी एक एकाह है, एकाह बहुत सारे हैं, एक ही नहीं है, एक दिन में संपन्न होते हैं, बस एक सामान्य संज्ञा है, अनवर्त संज्ञा है, वो बहुत सारे हो सकते हैं, उन सब एकाहों की प्रकृति अग्निष्टोम है, और अग्निष्टोम सब सोमयागों की भी प्रकृति है, ये भी कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब जब अहरगण शुरू हो जाएंगे उनकी प्रकृति क्या होगी? तो अहीनों की प्रकृति अहीनात्मक द्वादशा, और सत्र जो अहरगण है उनकी प्रकृति सत्रात्मक द्वादशा। यद्यपि इन सब की प्रकृति अग्निष्टोम है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर जो भी ये भेद आएगा तो इनकी प्रकृति ये, और संवत्सरात्मक जब जाएंगे यही अहरगण में 360 से ज्यादा दिन के होने लगेंगे, संवत्सरात्मक होंगे, तो उनकी प्रकृति गवामयन है। तो गवामयन की प्रकृति को आप सत्रात्मक द्वादशाह कह सकते हैं, उसकी प्रकृति फिर ज्योतिष्टोम कह सकते हैं, पीछे से जुड़े हुए हैं ये। लेकिन फिर भी आप जब संवत्सरात्मक शुरू कर रहे हैं तो जो संवत्सर की दृष्टि से अतिरिक्त चीजें कही गई हैं वो गवामयन में कही गई हैं, और अन्य जो संवत्सरात्मक होंगे वहां गवामयन से धर्म चले जाएंगे, विध्यंत पीछे से आने वाले हैं वो तो आ ही जाएंगे और आगे चले जाएंगे। यथा सोमयागस्य सप्त संस्था भवन्ति, तत्र ज्योतिष्टोम प्रथमा संस्था अस्ति, अग्निष्टोम अग्निष्टोम अग्निष्टोम प्रथमा संस्था अस्ति, अग्निष्टोम एक अस्ति अग्रे संस्था, वो भी एक है, सर्वे एक वो भी एक है, यहाँ अब तो रियम पर्यंत वो एक है, सारे वो एक है। हाँ, इसमें जो भाष्य में जो तीसरी पंक्ति आई थी, एकाहा नाम अपि यथास्वम नाम अभी प्रातिस्विका, तो ये ज्योति गौ और आयु के लिए कह रहे या क्या कह रहे? एकाहा के अंदर ये शब्द पढ़े गए हैं और वहां पर इनका उपयोग है, ज्योति आयु गौ ये जो हैं ये शब्द वहां पढ़े गए हैं, इनसे संबंधित धर्म भी वहां पर हैं। तो ये तो प्रश्न की पृष्ठभूमि हो गई कि जो विरुद्ध धर्म होंगे द्वादशाह के और एकाह के, उनमें से कौन से लेने हैं? अविरुद्ध हैं कोई भी आएंगे, कोई आपत्ति नहीं है, प्रश्न नहीं है। तो इस पे पूर्व पक्षी कह रहे हैं 13वां सूत्र, द्वादशाहिकम अहरगणे तत्प्रकृतित्वात्, अल्प विराम, एकाहिकम अधिकागमात् तदाख्यम स्यात् एकाहवत्। अहरगणे द्वादशाहिकम, जो अहरगण होते हैं उनमें द्वादशाह की विध्यंत आएंगे, यानी एकाह का ये मना कर रहा है पूर्व पक्षी। अहरगण में सभी जो दो से लेकर के आगे तक के हैं वो आ जाएंगे। यहां गवामयन है ये भी अहरगण के अंतर्गत ही आएगा क्योंकि इसमें बहुत दिनों का प्रयोग होता है। तो अहरगण में द्वादशाहिक धर्म आते हैं, क्यों? तत्प्रकृतित्वात्, क्योंकि द्वादशाहिक द्वादशाह जो है वो अहरगणों की प्रकृति होती है, हेतु दे दिया। और एकाह से क्या आएगा? तो एकाहिकम अधिकागमात, एकाहिक जो है वहां से कुछ अधिक धर्म भी आ सकते हैं, तदाख्यम स्यात् वो नाम के कारण से होगा। ज्योति आयु गौ, ज्योति गौ आयु आदि जो शब्द पढ़े हैं उनके कारण से कुछ अधिक चीजें आ जाएंगी एकाहवत, जैसे एकाह में आती है। एकाह में भी ये शब्द पढ़े गए हैं लेकिन वहां ज्योतिष्टोम में अग्निष्टोम में वो धर्म नहीं पढ़े गए हैं, लेकिन इन शब्दों के पढ़ने से कुछ अतिरिक्त धर्म आ जाते हैं। ऐसे ही यहां पर भी धर्म तो द्वादशाह से ही आएंगे लेकिन इन शब्दों के पढ़े होने से कुछ अतिरिक्त धर्म यहां पर आ जाएंगे, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। भाष्य देखिए, द्वादशाहिकम अहरगणे तत्प्रकृतित्वात्, अहरगणे द्वादशाहिकम, अहरगण में द्वादशाहिक धर्म आएंगे उसकी प्रकृति होने से। द्वादशाह प्रकृतित्वात् विध्यन्ते नैव प्राप्यन्ते, और द्वादशाह चूंकि प्रकृति है तो विध्यंत से यानी चोदक से अतिदेश वचन से ही गवामयन में ये सारे धर्म प्राप्त हो जाएंगे। इस पर सिद्धांती कहता है, ननु एवं नामधेयम बाध्यते, जो नामधेय है ये बाधित हो रहा है कि गवामयन में ज्योति गौ आयु ये जो शब्द पढ़े गए हैं इन शब्दों का पढ़ना यहां पर व्यर्थ हो रहा है यदि इनके धर्म वहां से नहीं आएंगे तो। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं, न बाधिष्यते नामधेयम ज्योतिरादि, ज्योतिरादि जो नाम है ये बाधित नहीं होंगे, इनकी भी वहां सार्थकता है। क्या सार्थकता है? तो अधिकागमात भविष्यति, अधिकागम से हो जाएगी सार्थकता, कि इन शब्दों से संबंधित जो अतिरिक्त धर्म है वो यहां पर आ जाएंगे। ये ज्योतिष्टोमिकेभ्यो अधिकाः स्तोत्र शस्त्र विकाराः तदागमात, ये अधिक क्या है? तो ज्योतिष्टोमिकों से ये अधिक कुछ धर्म है जो कि स्तोत्र शस्त्रों के विकार हैं उनके आगम से। ज्योतिष्टोम में भी जो सामान्य धर्म पढ़े गए हैं उससे ये अतिरिक्त हैं। ज्योति आयु गौ, ज्योति गौ आयु, ये जो इनसे संबंधित धर्म है वो वहां पर अतिरिक्त पड़े गए हैं, वो अतिरिक्त धर्म यहां पर आ जाएंगे। वहां भी अतिरिक्त हैं, यहां पर भी अतिरिक्त आ जाएंगे। कैसे आएंगे? एकाहवत, जैसे एकाहों में भी ये अतिरिक्त रूप से शब्दों के पढ़े होने से आ जाते हैं इनके धर्म, ऐसे ही गवामयन में भी यहां पर आ जाएंगे। उसी को खोल रहे हैं, यथा तस्मिन् एव ज्योतिषी एकाहे, जैसे वहीं एकाह ज्योति, ज्योतिष्टोम एकाह में ज्योति शब्दों अधिकागमात भवति। ज्योति शब्द क्यों होता है? अधिक आगम से होता है, अधिक चीज वहां पर जोड़ दी गई है। वहां पर कहा है अथैष ज्योति, अथैष विश्व ज्योति, अथैष सर्व ज्योति, तो ज्योति विश्व ज्योति सर्व ज्योति, ये कुछ कुछ वहां पर अतिरिक्त करते हैं तो अतिरिक्त धर्म आ जाते हैं। सत्सु ज्योतिष्टोमिकेशु ज्योतिष्टोमे अभावात्, अधिक धर्मार्थ वयम शब्द अभावात्, और फिर पूर्ण विराम है, इसको हटा दीजिए। सत्सु ज्योतिष्टोमिकेशु, ज्योतिष्टोमिक धर्मों के वहां पर होने पर भी ज्योतिष्टोमे अभावात, ज्योतिष्टोम में इनका अभाव होने से, ज्योति गौ आयु इनसे संबंधित जो धर्म है इनका वहां पर अभाव होता है, लेकिन अधिक धर्मार्थ वयम शब्द, वहां ये शब्द आए हैं तो उससे संबंधित अधिक धर्म आ जाते हैं। ये सीधे सीधे ज्योतिष्टोमिक धर्म नहीं कहलाएंगे, ज्योतिष्टोम में भी, ज्योतिष्टोम नामक एकाह में भी ये तीन शब्द पढ़े गए हैं, इन तीन शब्दों से इनसे संबंधित धर्म अन्यत्र से यहां पर आएंगे, अधिक आते हैं। तो इन धर्मों को एकाह के धर्म या ज्योतिष्टोम के धर्म नहीं कहा जाता, ये अन्य जगह से आते हैं। तो जैसे वहां पर अतिरिक्त आ गए थे ऐसे यहां गवामयन में भी अतिरिक्त आ जाएंगे, लेकिन विध्यंत तो द्वादशाही की होंगे। आगे न च अधिकानम द्वादशाही कैर विरोधो अस्ति, और ये जो अधिक हैं इन शब्दों के कारण से जो अधिक धर्म आ रहे हैं इनका द्वादशाही धर्मों से विरोध नहीं है, इसलिए वो आ ही जाएंगे। प्रश्न ये था कि जहां पर इन दोनों में एकाह और द्वादशाह के धर्मों में विरोध आएगा तो कौन से आएंगे? तो जब सिद्धांती ने एकाह का कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं द्वादशाह के आएंगे, सिद्धांती ने कहा कि एकाह के ये जो ज्योति आयु कौ जो शब्द पड़े गए हैं वो ये व्यर्थ हो जाएंगे, बोले नहीं व्यर्थ नहीं होंगे, इनके कारण से वो जो अतिरिक्त धर्म है वो आ जाएंगे, ये भी सार्थक हो जाएगा, और ये जो अतिरिक्त धर्म है ये विरुद्ध है ही नहीं द्वादशाह के, उनसे विरोध ही नहीं आता है, इसलिए वो आ जाएंगे। तो इन शब्दों का पढ़ाया जाना यहां पर सार्थक है, इसलिए द्वादशाह को लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो तस्मात द्वादशाही धर्म जातम विरुद्धम कर्तव्यम, तो इसलिए जब भी विरुद्ध धर्मों की बात आएगी तो द्वादशाही धर्म आएंगे, एकाह के धर्म यहां पर नहीं आएंगे। आगे सूत्र में जो ये कहा गया था अधिकागमा तदाख्यम स्याद एकाहवत, एकाह के समान इति एतस्य अपरा व्याख्या, इसकी दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, ये द्वादशाहे अधिकाह एकाही केभ्य केचित धर्मा उच्यन्ते, तो द्वादशाह में जो कुछ धर्म अधिक पड़े गए हैं, कौन से अधिक? जो एकाह के धर्मों से कुछ अधिक धर्म पड़े गए हैं, द्वादशाह में एकाह से कुछ अधिक धर्म पड़े गए हैं, क्योंकि द्वादशाह भी प्रकृति है, द्वादशाह प्रकृति विकृति दोनों है एक तरह से, तो उसमें एकाह के धर्म तो आएंगे ही। अब द्वादशाह प्रकृति तब बनेगा जब इसमें कुछ अतिरिक्त बात भी जोड़ी गई हो, जो कि आगे भी अनुवर्त हो, जिसकी अनुवृत्ति आगे भी जाती हो। यदि द्वादशाह में सारे के जो भी धर्म हैं वो एकाह से ही आएंगे, द्वादशाह में कुछ अतिरिक्त धर्म नहीं होंगे, तो ये तो प्रकृति भी नहीं बन पाएगी, ये कुछ अतिरिक्त हैं जो आगे जाएंगे, ऐसे वो धर्म जो कि एकाह से नहीं आ सकते। अन्य जो अहरगण है वहां कुछ ऐसे धर्म, वहां जिन धर्मों को लेना है, यदि केवल ज्योतिष्टोम या एकाह को ही प्रकृति माना जाए तो वहां से सारी चीजें यहां आ नहीं सकती, वहां से जो आएंगी उससे पूरे नहीं होंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो एकाह में होती ही नहीं है, वो अहरगण में ही होती हैं, तो उसकी प्रकृति द्वादशाह में वो चीजें कही गई हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये द्वादशाहे अधिकाह, द्वादशाह में जो अधिक धर्म है कौन से? एकाही के भ्य, एकाह से अतिरिक्त जो धर्म है, क्योंकि ये भी प्रकृति है, जो कहे गए हैं कौन से, उसके लिए इन्होंने दो उदाहरण दिए हैं। अभिप्लवो अन्वहम भवति, अभिप्लव नाम का वेद मंत्रों का पाठ करते हैं ये, तो अभिप्लव जो स्तोत्र है वो वहां पर अनवहम भवती प्रतिदिन होता है। और गौरवीतम अनवहम भवती, गौरवीत इस नाम का जो स्तोत्र है वो भी अनवहम यानी प्रतिदिन होता है, ये अतिरिक्त हो गए। तो तेषाम अधिकानाम आगमात तदाख्यम स्याद, इनके अधिकों का आगम होने से तदाख्य मतलब उस नाम वाला हो जाए, उस नाम वाला हो जाए, क्योंकि ये अधिक यहां पर आते हैं। एतत् द्वादशाहिकम, ये जो द्वादशाहिक है अहर ज्योतिराख्यम, एतत् द्वादशाहिकम अह, द्वादशाहिक जो अह है द्वादशा दिन वाला जो है यज्ञ, ये ज्योतिराख्यम आयुराख्यम वा, इनके अंदर ही ये जो दिन है इसमें ज्योति नाम का या आयु नाम का है। कथम, ये कैसे है, एकाहवत एकाह के समान है। यथा तस्मिन एव एकाहे अयम ज्योतिरादि शब्दों ज्योतिष्टोमिकेभ्यो अधिकेशु वैशेषिकेशु धर्मेशु आगतेशु भवति। एकाह में ये शब्द पढ़े गए हैं तो जिस प्रकार से एकाह में ये ज्योतिरादि शब्द ज्योतिष्टोमिक धर्मों से अधिक कुछ विशिष्ट धर्मों के आने पर पढ़े गए हैं, ज्योतिष्टोम में भी जब ये शब्द पढ़े गए हैं वो इसलिए है कि वहां ज्योतिष्टोमिक धर्मों के अतिरिक्त अधिक धर्मों को वहां पर लाया जाता है। तो जैसे वहां पर होते हैं धर्मा धर्मेशु आगतेषु भवति एवं एहापि अधिकागमा अधिकागम सामान्यात गौणो भविष्यति। यहां पर भी चूंकि अधिक धर्म आते हैं इसलिए इन शब्दों का प्रयोग गौण रूप से मान लिया जाएगा। इनके अपने धर्म मुख्य रूप से नहीं आएंगे ज्योति गौ आयु के, पिछली वाली व्याख्या में तो यह था ज्योति गौ आयु के धर्म जो एकाह में ज्योतिष्टों में पढ़े गए हैं वो अतिरिक्त रूप से गवामयन में आ जाएंगे। यहां ये कह रहे हैं कि ज्योति आयु गौ ये जो शब्द पढ़े गए हैं ये गौण रूप से पढ़े गए हैं, ये गौण रूप से पढ़े गए हैं, मुख्य अर्थ में नहीं है कि ज्योति आयु गौ के धर्म यहां पर आएंगे। गौण रूप से कि जैसे वहां पर ज्योति गौ आयु थे जो कि अधिक धर्मों को लाने वाले थे, ऐसे ही यहां पर भी गवामयन में अतिरिक्त धर्म आएंगे। अतिरिक्त धर्म कहां से आएंगे, द्वादशा से आएंगे, क्योंकि द्वादशा में कुछ अतिरिक्त धर्म पढ़े गए हैं वहां से आएंगे। एकाह की अपेक्षा से वो धर्म आएंगे, यानी जो अधिक है वो आएंगे और बाकी सारे भी आ जाएंगे, तो द्वादशा से ही आएगा, एकाह से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा गौण प्रयोग कैसे होता है उसको उदाहरण में बता रहे हैं। यथा षाढ़िका नाम भावाद एकाहो विश्वजित षडह, विश्वजित नाम का एकाह, उसमें षाढ़िक धर्म होते हैं। अब विश्वजित एकाह है तो एकाह है तो एक ही दिन में होगा, लेकिन उसमें षाढ़िक छह दिन वाला जो सोमयाग है उसके कुछ धर्म आ रहे हैं और उससे विश्वजित को षडह नाम कह दिया गया है, जबकि उसमें छह दिन है नहीं। विश्वजित एकाह है उसका नाम षडह हो ही नहीं सकता है क्योंकि छह दिन है ही नहीं वहां पर, लेकिन फिर भी उसको षडह कहा जा रहा है। तो ये गौण प्रयोग है क्योंकि षडह के कुछ धर्म विश्वजित एकाह में आते हैं, गौण प्रयोग है। ऐसे ही यहां पर भी ज्योति गौ आयु जो है उसके कुछ धर्म वहां से आ रहे हैं इसलिए इसका नाम कर दिया गया। इसका यह मतलब नहीं है कि वहां के धर्म यहां पर आएंगे, ये केवल अधिक धर्म आ रहे हैं इसलिए कथन किया गया, गौण प्रयोग है। तो यथा षाढ़िका नाम भावाद एकाहो विश्वजित षडह इति उक्तम तम एकाहम षडह इत्याचक्षते इति, उस एकाह को ये विश्वजित जो एकाह है उसको षडह नाम से कह दिया जाता है, एवं यहां भी ऐसे यहां पर हो जाएगा। और गौणश्चेत न प्रापक, और यदि ये शब्द ज्योति गौ आयु गौण हो गए तो ये प्रापक नहीं होंगे, इनके धर्मों के प्रापक नहीं होंगे क्योंकि तो गौण प्रयोग है कि कुछ साधर्म से प्रयोग कर दिया गया। यदि इनका मुख्य प्रयोग होता तो इनसे संबंधित धर्म जो एकाह वाले हैं वो यहां पर आ जाते हैं। तस्मात नास्ति नामधेया धर्म प्राप्ति रीति, इसलिए जो नामधेय है ज्योति गौ आयु इन तीन नामों से वहां से धर्मों की प्राप्ति नहीं होगी, ये तो विध्यंतों की प्राप्ति अतिदेश से सीधे सीधे हो जाएगी, द्वादशाह की प्राप्ति होगी, द्वादशाह के धर्मों की प्राप्ति होगी। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात को रख दिया। अपनी पुष्टि के लिए चौदहवें सूत्र में फिर कहता है ये पूर्व पक्षी लिंगाच, बोले संकेत भी इसी प्रकार के मिलते हैं, लक्षण भी इसी बात के मिलते हैं कि द्वादशाह के धर्म यहां आने चाहिए। लिंगाच तज्जायते, यथा लिंग से क्या जाना जाता है, यथा द्वादशाहिकम कर्तव्यमिति, गवामयन में द्वादशाहिक धर्म होने चाहिए। किम लिंगम भवति, सिद्धांति ने पूछा, तो ये वचन दिया कि द्वाभ्याम लोमौ अवद्यति, दो से लोम को अवदान करता है, द्वाभ्याम त्वचम दो से त्वचा को करता है, द्वाभ्याम अस्रिक दो से अस्रिक यानी रक्त को करता है, द्वाभ्याम मांसम दो से मांस को करता है, इत्येवम षड द्विकान अनुक्रम में आह, छह द्विकों का, दो दो के जोड़े जो हैं ये छह का अनुक्रमण करके, तो छह को दो से करेंगे तो बारह हो जाते हैं, इन वचनों को करके एक वचन और आगे वहां पर मिल गए, अनुक्रम में आह यत् द्वादशोपसदो भवन्ति आत्मानम एतन निरवदयते, जो ये द्वादशोपसद होता है, द्वादशोपसद होता है, इसमें द्वादश उपसद होते हैं, प्रवर्ग और उपसद होते हैं ना, ये उपसद है। तो यद्यपि यहां पर द्वादश उपसद नहीं है, लेकिन ये जो दो दो करके इसके छह द्विक कहे गए हैं उसके कारण से, नहीं तीन द्विक कहे गए हैं, दो दो के तीन द्विक कहे गए हैं, तो उससे ये बारह हो गए, नहीं इत्येवम, हाँ ठीक है, द्वाभ्याम मांसम इत्येवम षड द्विका, हाँ छह दो वाले हो जाएंगे, छह द्विक हो जाएंगे, वैसे ये चार ही हुए हैं, ये नीचे लिखा है ना, ये भी द्वाभ्याम अस्थि और द्वाभ्याम अज्जनम, द्वाभ्याम मज्जनम होना चाहिए, या तो द्वाभ्याम अस्थि द्वाभ्याम मज्जनम, हाँ तो ये करके छह हो जाएंगे, तो अंजनम होगा, द्वाभ्याम अंजनम होना चाहिए, ठीक है, मतलब छह छह करके दो हैं तो ये बारह हैं जो भी हैं, तो ये जो बारह कहे गए, तो बारह कह के बारह उपसद तो नहीं है यहां पर, लेकिन इन बारह को कहने के बाद में प्रशंसा की जा रही है, ये द्वादश उपसदो भवन्ति, ये जो यहां द्वादश उपसद होते हैं इससे प्रशंसा क्या करें, आत्मानम एतत् निरवदयते, इससे वो आत्मा की रक्षा करता है, अपनी रक्षा करता है, तो ये स्तुति की जा रही है, तो द्वादश उपसद न होते हुए भी इन बारह का कथन किया जा रहा है, तो इनको बारह उपसद के समान मान करके कथन किया जा रहा है, तो इस प्रकार से द्वादशाहिकम धर्मम द्वादशोपसत्वम दर्शयति, ये जो द्वादश उपसद हैं ये द्वादशाह में होते हैं, तो उसको उसके धर्म को द्वादश उपसद को दिखाता हुआ द्वादश के धर्म यहां पर आते हैं, ये संकेत कर रहा है, ये लिंग बता रहा है, तो द्वादशाहिकम धर्मम, द्वादशाहिक धर्म यानी जो कि द्वादशोपसत है उसको यहां पर दिखा रहे हैं, तद उपपद्यते, वो तभी संगत होता है यदि द्वादशाहिकम धर्म जातम विरोधी कर्तव्यम, यदि जो विरोधी धर्म है वो द्वादशाहिक किए जाएं, ये सिद्धांत हो तभी ये संगत होगा, यानी ये अधिकरण सिद्धांत देख रहा है, इस लिंग से पीछे का अधिकरण सिद्धांत देख रहा है, संकेत देख रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, इतरता च ऐकाहिकम षडुपसत्वम स्यात्, यदि विरोधी धर्म एकाह के प्राप्त होने लगते तो यहां पर षड उपसत ही होते, एकाह में छह उपसत होते हैं लेकिन इसमें बारह होते हैं, तो बारह का कथन इस बात का प्रतीक है कि द्वादशाह के धर्म यहां पर आ रहे हैं, एकाह के नहीं आ रहे हैं, तस्मात पश्यामो द्वादशाहिकम कर्तव्यमिति, इसलिए हम ये देख रहे हैं यहां द्वादशाहिक विध्यंत प्राप्त होने चाहिए। ये एक लिंग दिया। अथ इदम अपरम लिंगम, दूसरा एक और संकेत कर रहे हैं, यस्य अतिरिक्तम एकादशीनीम आलभेरन, जिसके एक अतिरिक्त एकादशी का आलभन करे, ग्यारह ग्यारह दिन करके होते हैं। तो इसमें क्या है कि 300 एक वर्ष भर का होता है तो 180 दिन के 360 हो गए, और एक बीच का दिन होता है तो ऐसे करके 361 दिन हो गए। और इसमें 11-11 पशुओं के लिए होता है तो 11-11 पशुओं को 11 किए, फिर 11 किए, फिर 11 किए, तो ऐसे 32 बार करते हैं, तो 32 बार करते हैं तो 352 आता है। ये 63वें पृष्ठ पर देखिए, नीचे युधिष्ठिर जी ने विवरण में लिखा हुआ है। तो 32 को 11 से गुणा करेंगे तो 252 दिनों के 252 पशुओं का आलंबन हो गया, 352 हाँ 32 को 352 का आलंबन हो गया। अब 9 बच जाते हैं, अब 11 तो पूरे हो नहीं सकते, तो या तो दो पशुओं को और लेकर के उसको एकादशी बना करके 11 करें, अथवा 11 पशु ले लिए और 9 दिन में ही पूरे करने। यदि 11 पशु हैं और करेंगे तो 2 दिन बढ़ जाएंगे उसके अंदर, 9 की बजाय 11 दिन करने पड़ेंगे। अगर एकादशी को और पूरा करना चाहे वो, तो 2 दिन और जोड़ करके 11 हो जाएंगे, एक अतिरिक्त होगा। और यदि पशु तो 11 ही है लेकिन 9 दिनों में ही पूरा करना है, तो 2 दिन ऐसे होंगे जहां पर वो 2-2 पशुओं को लेगा, तो ऐसे करके 9 को पूरा करेगा। ये 2 उसके विकल्प हैं। और उसके लिए यहां पर निंदा वचन कहा गया है। फिर से आइए यहां पर, अतेदम अपरम लिंगम यस्य अतिरिक्तम एकादशीनिम आलवेरन, अतिरिक्त एकादशी का आलवन करता है तो अप्रियम भ्रातृव्यम अतिरिच्येत, उसका जो अप्रिय भ्रातृव्य है, अप्रिय शत्रु है, वो बढ़ जाएगा, वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो भ्रातृव्य जो शत्रु होते हैं वो तो अप्रिय ही होते हैं वैसे तो, लेकिन अप्रिय शत्रु इसका मतलब है जो सबसे अप्रिय शत्रु है ना वो बढ़ जाएगा। निंदा की अधिकता हो गई ना, तो एक तो ये कहें कि इससे आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, ना आपका जो सबसे अप्रिय शत्रु है ना वो बढ़ेगा। हम शत्रु के बढ़ने से हमारे को कष्ट होता है, और अप्रिय शत्रु बढ़ेगा तो हमारे को ज्यादा कष्ट होगा, यानी ज्यादा दंड मिलेगा। ये अधिक निंदा कही जा रही है। तो अगर एक 11 और कर देता है तो इसकी निंदा ही नहीं, एक अतिरिक्त 11 नहीं करना चाहिए, संकेत है। और अथा यह 2-2 पशु समस्या, वो कह के नहीं 9 दिन में ही करूंगा लेकिन 2-2 पशुओं को इकट्ठा कर दूंगा तो कनी है आयु कुरवीरन, तो बोले अपनी आयु को छोटा कर लेगा। जैसे वो 11 दिन से 9 दिन में पूरा किया, आयु को समय को कम कर दिया, तो बोले इससे तेरी भी आयु कम हो जाएगी, और निंदा वचन हो गया। यदि एते ब्राह्मण बनता है पशु आलभ्यंते, और अगर ये ब्राह्मण ग्रंथ में कहे अनुसार पशुओं का आलभन करते हैं तो न अप्रियम भ्रातृव्यम अतिरिच्येत, जो अप्रिय शत्रु है उसकी वृत्ति नहीं होगी, और न कनीय आयु कुर्वते, और न छोटी आयु को कर सकता है। तो यहां पर जो ये 11-11 की आवृत्ति की गई है, ये यहां संकेत मिल रहा है, उस पर आधारित ही आगे वचन कह रहे हैं। इति एकादशिन्याम विहारम द्वादशाहिकम धर्मम दर्शयति, तो ये जो एकादशिनी में द्वादशाहिक विहार इस धर्म को बताया जा रहा है। विहार मतलब फिर से क्रिया को बार बार करना, ये द्वादशाह में होता है, एकाह में ये होता नहीं है। तो ये संकेत से भी ये ले रहा है कि यहां द्वादशाह की विध्यंत आएंगे। तो बोले कथम, ऐसा कैसे, तो विहारे सती, विहारे सती अतिरेक है पशुनाम आपत्यते, अगर यहां पर विहार मानेंगे तब ही पशुओं का अतिरेक प्राप्त होगा। आवृत्ति मतलब 11-11-11 की, तब अतिरेक प्राप्त होगा। अगर विहार नहीं है तो जैसे एकाह में एक ही होता है तो एक ही से हो जाता है, विहार आवृत्ति के अंदर होता है। तो वो द्वादशा के धर्मों को बताता है, विहारे सती अतिरेक है पशुनाम आपत्यते, अतिरेक भयाच्च द्वयोर्द्वयोर् समासः, और अतिरेक न हो जाए इसके भय से उसने 2-2 को करके किया। एकाह धर्म प्राप्तो विहारो न स्यात्, यदि एकाह होता तो ये विहार ही वहां पर नहीं होता। तत्र इतर दर्शनम न युज्यते, इसलिए अगर एकाह के धर्म यहां आ रहे होते विरोध होने पे, तो ये जो वचन यहां कहे गए कहा गया है ये संगत नहीं होता। तस्मात द्वादशाहिकम कार्यम, इसलिए द्वादशाह के धर्म करने चाहिए। तो यहां तक पूर्व पक्ष हुआ, अब सिद्धांति अपनी बात को कह रहे हैं। न वा अल्प विराम, कि आपका कथन ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे। क्यों, कृत्वभिधानात अल्प विराम, क्रतु का कथन होने के कारण से। ये जो ज्योति गौ आयु है ये क्रतु के नाम है, क्रतु के नाम है। कृत्वभिधानात अधिकानाम अशब्दत्वम, ये जो आप अधिक कह रहे हो पूर्व पक्षी ने इन शब्दों की संगति क्या लगाई थी, ये अधिक धर्मों को लेने वाले हो जाएंगे, वैसे द्वादशाही कहेंगे लेकिन इन शब्दों की सार्थकता यह है कि इनसे संबंधित कुछ अधिक धर्म यहां आ जाएंगे। तो बोले ये अधिकों को कहने वाला नहीं है, ये शब्द अधिक धर्म को कहने वाले नहीं है, ये तो कृतुवाची है। यहां पर भाष्य नवा द्वादशाही कम कार्यम, द्वादशाह के धर्म यहां पर नहीं करने चाहिए विरोध होने पर, किम तरही एकाहिकम, एकाह के धर्म आने चाहिए। किम कारणम, चोदकेन द्वादशाहिकम प्राप्नोति नामधेयेन एकाहिकम। बोले द्वादशाहिक कैसे प्राप्त हो रहे हैं, अतिदेश वचन से, चोदक वचन से, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इससे, और एकाह के कैसे प्राप्त हो रहे हैं, नामधेय से। नामधेय मतलब यहां पर ज्योति गौ आयु ये शब्द पड़े हुए, अब इन दोनों में से किसकी बलवत्ता है, तो कहते हैं नामधेय हम चोदकाद बली है, नामधेय जो है वो चोदक वचन से बलवान है। क्यों बलवान है, उतः प्रत्यक्षत्वात्, क्योंकि ये शब्द प्रत्यक्ष पड़े गए हैं। प्रत्यक्षम नामधेयम चोदकम तो आनुमानिकम, उसमें तो आनुमानिक होते हैं, वहां से लेके आते हैं। तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है ननु विध्यंतो भी प्रत्यक्ष है, बोले विध्यंत भी तो प्रत्यक्ष है, कैसे प्रत्यक्ष है कि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, ये वचन तो मिलता ही है ना, ये तो प्रत्यक्ष वचन ही तो है, ज्योति आयु गौ जैसे प्रत्यक्ष कथन है तो ये भी प्रत्यक्ष कथन है। तो इस पर सिद्धांत कह रहे हैं सत्यम प्रकृतौ प्रत्यक्षो विध्यंतो विकृतौ तो आनुमानिक है, ठीक है। अच्छा दूसरा ये जो विध्यंत भी प्रत्यक्ष है, ये कह रहे हैं कि एकाह में जो धर्म पड़े, नहीं द्वादशा में जो धर्म पड़े गए हैं वो भी वहां भी तो साक्षात पड़े गए हैं, प्रत्यक्ष पड़े गए हैं, वो भी प्रत्यक्ष हैं, वो भी आ सकते हैं। इसके ऊपर सिद्धांति कह रहे हैं सत्यम प्रकृतौ प्रत्यक्षो विध्यंतो, प्रकृति में तो जो विध्यंत है वो प्रत्यक्ष है, द्वादशा में जो विध्यंत है वो वहां तो पड़े गए हैं तो वो तो प्रत्यक्ष है, लेकिन विकृतौ तो आनुमानिक है, यहां विकृति में गवामयन में आप अगर लेके आ रहे हो तो वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएंगे, वो तो आनुमानिक कहलाएंगे, जबकि यहां विकृति में ज्योति गौ आयु ये तीनों शब्द विकृति में भी साक्षात प्रत्यक्ष पड़े गए हैं, इससे अंतर पड़ेगा। वो प्रकृति में प्रत्यक्ष पड़े गए और प्रकृति से यहां लेके आएंगे विकृति में, जबकि यहां विकृति में प्रत्यक्ष नहीं है और ज्योति गौ आयु तो यहां पर प्रत्यक्ष पड़े गए। नामधेयम पुनर्विकृतौ रपि प्रत्यक्षम, नामधेय तो विकृति में भी प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षम च अनुमानात बली है और प्रत्यक्ष अनुमान से बलवान होता है, तस्मात एकाहिकम कार्यम, इसलिए एकाह के धर्म यहां पर आने चाहिए ज्योति गौ आयु के अंदर। पूर्व पक्ष इस पे कहता है ननु अधिकार्थम नामधेयम इत्युक्तम, बोले हमने कहा था कि ये जो नामधेय है तीनों शब्द ये अधिक के लिए सार्थक हो जाएंगे, व्यर्थ तो नहीं होंगे। अत्रोच्यते इस पे सिद्धांति कह रहा है अधिकानाम अशब्दत्वम, बोले यहां ये नहीं लिखा है कि इनसे संबंधित अधिक धर्म है यहां पर आ जाएंगे, वो यहां लिखा नहीं है। अधिकानाम शब्दों नास्ति, अधिक धर्म आए इसका कोई शब्द नहीं है। इमे ज्योतिरादय शब्द कर्म नाम धेयानी इत्युक्तम, ये जो ज्योतिरादि शब्द है ये कर्म के नाम है, ये हम पहले कह चुके हैं। तो पीछे ये पहले अध्याय का सूत्र दिया, अपिवा नाम धेयम स्यात् यदुत्पत्तौ एव यदुत्पत्तौ अपूर्वम अभिधायकत्वात्, तो ये जो नामधेय हैं जो उत्पत्ति में ही कहे जाते हैं तो अपूर्व का विधायक होने से ये नामधेय होंगे, नामधेय होंगे मतलब कर्म के नाम कहलाएंगे, अपूर्व के को कहने वाले होंगे, अपूर्व धर्मों को अपूर्व के विधायक होने से, तो इसलिए ये अधिक धर्मों को कहने वाले नहीं है जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा था। अब इस पर पूर्व पक्षी फिर कहता है यत्तु अधिकागमा तदाख्यम स्यात्, बोले मैंने ये कहा था, ये इसका खुद का सूत्र है पूर्व पक्षी का, इस 7-4-13, बोले मैंने ये कहा था कि तदाख्य है वो अधिक के आगम से हो जाएंगे। तो इसमें सिद्धांत कहता है तत्र ब्रूम वचनात अधिकागमो अल्प विराम न नामधेय न, जो अधिक का आगम होगा वो वचन से होगा, आपको वचन कल्पित करना पड़ेगा, न नामधेय न वो नामधेय से नहीं होगा, नामधेय से तो इसके कर्म के वाचक हो जाएंगे, लेकिन जो आप अधिक धर्मों को लेकर के आ रहे हो उसके लिए तो वचन बनाना पड़ेगा, सीधे तो कहा नहीं गया, इन शब्दों से आप एक वाक्य कल्पित करोगे फिर आप लाओगे। पूर्व पक्षी कह रहा है यत्तु, पूर्व पक्षी ने जो कहा था यत्तु तेषु असत्सु शब्दस्य अभावादिति, पूर्व पक्षी ने की तरफ से सिद्धांति कह रहा है कि जो आपने ये कहा था कि उन धर्मों के न होने पर तेषु असत्सु धर्मेशु असत्सु, उनके अगर धर्म यहां पर नहीं होंगे तो शब्द का अभाव हो जाना चाहिए था, ज्योति आयु गौ जो है, पूर्व पक्षी ने कहा था ना इनके अधिक धर्म आएंगे, बोले यदि धर्म नहीं आते हैं तो इन शब्दों का यहां अभाव होना चाहिए था, लेकिन शब्द तो पढ़े हैं। तो सिद्धांती कह रहा है नहीं थे कदाचित कदाचित आयुरादिशु न संति, बोले ये जो धर्म है ये आयु आदि में कहीं पर भी नहीं है ऐसा थोड़ा कह रहे हैं हम, ज्योति आयु गौ आदि में ये धर्म हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं कि इन धर्मों का इन शब्दों के साथ कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा निषेध नहीं कर रहे हैं हम, हैं। तो कह रहे हैं नैते कदाचित आयुर्वेदिषु न संति, कभी भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कथम, क्यों ऐसा क्यों मान रहे हो कि कहीं ना कहीं होंगे? तो कहा कि तेषाम अभावे शब्दस्य अभावो दृष्टः, अगर ये धर्म कहीं पर भी नहीं होंगे तो इनके शब्दों का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए धर्म तो इसमें होते हैं लेकिन यहां पर नहीं आएंगे, यहां अधिक धर्म नहीं आ सकते। पूर्व पक्षी कह रहा है आगे, यत्तु ज्योतिष्टो में नास्ति ज्योतिरादि शब्द इति, बोले कि ज्योतिष्टो में भी ज्योतिरादि शब्द है ही नहीं, पीछे कहा था पूर्व पक्षी ने। सिद्धांती ये कह रहा था कि ज्योति गौ आयु इन शब्दों से एकाह के धर्म आएंगे ये पता लगेगा, तो भाई एकाह में ये होने चाहिए। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ज्योतिष्टोम में तो ये ज्योतिरादि शब्द है ही नहीं, अगर इन नाम के आधार पर, इन नामों के आधार पर कुछ धर्म आप लाना चाहते हो तो इनके ये जहां पड़े गए वहां से लाओगे, एकाह के धर्म क्यों ला रहे हो? एकाह में ज्योतिष्टोम में तो ये शब्द ही नहीं है। तो ज्योतिष्टोम में नास्ति ज्योतिरादि शब्द ये थी, तो सिद्धांति कहते हैं कर्मांतरत्वात्, बोले ये उन शब्दों की बात नहीं है, ये तो कर्मांतर है, कर्मांतर है ज्योति आयु गौ। ज्योतिष्टों में आयुरादि शब्दों नास्ति, बोले ठीक है ज्योतिष्टों में आयु आदि शब्द नहीं है, लेकिन वो ज्योति आयु शब्द नहीं है उसका ये मतलब नहीं है कि न धर्माभावात, वहां धर्म का अभाव है इसलिए ये शब्द वहां नहीं है, ऐसी बात नहीं है। धर्म तो है वहां पर, इनके शब्दों का अभाव अलग कारणों से, धर्म तो फिर भी है क्योंकि वो शब्द वहां नहीं है एकाह में, इसलिए ये धर्म भी वहां पर नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा था कि जब ये शब्द, सिद्धांति ने कहा कि इन शब्दों से हम वहां के धर्म ले लेंगे एकाह के, पूर्व पक्षी ने कहा ये शब्द ही वहां पर नहीं है, शब्द वहां पर नहीं है तो शब्द इनके धर्म भी नहीं होंगे। उस पर सिद्धांति कह रहा है इनके धर्म वहां नहीं है, ऐसी बात नहीं है, धर्म तो है शब्द वहां पर नहीं है। तस्मात एकाहिकम विरुद्धम धर्म जातम कर्तव्यमिति, ये तो कर्म के नाम है तो जहां विरोध होगा तो वहां एकाह के धर्म यहां पर आएंगे। आगे अधिकागमात तदाख्यम। हाँ आचार्य वर्य, यदा सिद्धांति वदति एकाहतः आगमिष्यति तो ज्योतिष्टो में नास्ति इति उक्त्वा कथम तस्य निराकरणं करोति पूर्वपक्षी? वहां पर वो धर्म प्राप्त हो रहे हैं, इनसे संबंधित धर्म वहां पर प्राप्त हो रहे हैं। सिद्धांतिना पक्ष तो नास्ति न ज्योतिष्टोमतः धर्म आगमिष्यन्ति, एकाहतः आगमिष्यन्ति धर्म। हाँ एक तो, नहीं ज्योतिष्टो में एकाह तो एक ही बात है, उसको अंतर मत करो। द्वादशाह के धर्म है ये एक पक्ष है, द्वादशाह के धर्म ये एक पक्ष है, और इधर एकाह के धर्म आएंगे तो ज्योतिष्टों में भले ही नहीं है, ज्योतिष्टों में वो धर्म आते हैं तो ज्योतिष्टों भी एकाह है, तो एकाह के धर्म यहाँ पर प्राप्त होंगे। एकाह तो बहुवा संति इति बहुता उक्तम, सामान्य होंगे ना वो धर्म, सामान्य धर्म होंगे। देखिए आगे देखते हैं, तो अधिकागमात तदाख्यम स्याद एकाहवत इति एतस्य द्वितीय व्याख्या परिहार। वहां जो पूर्व पक्षी ने इसकी दो व्याख्याएं की थी, तो जो दूसरी व्याख्या थी उसका समाधान यहां कर रहे हैं। ऊपर जो समाधान किया था वो पहली व्याख्या का किया था। तो अधिकागमात तदाख्यम स्याद एकाहवत, इसकी जो एतस्य द्वितीय व्याख्या, उसकी जो द्वितीय व्याख्या थी उसका परिहार है। बोले गौण सन अनुवाद मात्रम अनर्थकम स्याद। पूर्व पक्षी ने कहा था कि ज्योति गौ आदि ये जो शब्द है यहां पर गौण है, मुख्य नहीं है, इसलिए ग्राहक नहीं होंगे। सिद्धांति कह रहा है कि अगर ये गौण होंगे तो ये अनुवाद मात्र होकर के अनर्थक हो जाएंगे। तस्मात पूर्वोक्तेन न्यायेन नामधेयम धर्माणाम प्रापकम इति, इसलिए पूर्वोक्त न्याय से ये नामधेय शब्द है और धर्मों के प्रापक होंगे, वहां से धर्म यहां पर आएंगे। और जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किए थे उसका समाधान 16वें सूत्र में सिद्धांति कर रहा है, भूमिका बनाई। अथ यत लिंगम उपदिष्टम द्वादशोपसत्व दर्शनम तस्य का परिहार। पीछे जो लिंग बताए थे पूर्व पक्षी ने, दो लिंग बताए थे, तो उसमें द्वादशोपसत का भी कथन किया गया था। तो बोले वो जो मैंने लिंग आपको दिखाया था द्वादशोपसत्व का दर्शन, उसका क्या परिहार है, उसका समाधान आप क्या करेंगे? तो उच्यते, सिद्धांति कह रहा है 16वां सूत्र, लिंगम संघात धर्म स्यात् तदर्थापत्तेर द्रव्यपत्। बोले ये जो द्वादश है ये लिंग संघात का धर्म होवे, जो संघात है उसका धर्म होवे बस, तदर्थापत्तेर द्रव्यपत, उसकी उससे अर्थापत्ति के सिद्ध होने से, अर्थ से अर्थात वो आपत्ति है, ये जो द्वादश धर्म आ रहे हैं ये अर्थ के प्रयोजन वशात वहां पर प्राप्त हो रहा है, और द्रव्यवत द्रव्य के समान। द्रव्य के समान का मतलब है कि इन्होंने उदाहरण दिया जैसे व्रीही की जगह निवार काम में लिया जाएगा तो वो प्रतिनिधि होता है, तो व्रीही के जो धर्म होते हैं वो निवार में भी प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से द्रव्य के समान, जैसे द्रव्य के धर्म उसकी जगह पे वो होता है तो वो धर्म आ जाते हैं, ऐसे यहां पर भी हो जाएंगे। भाष्य लिंगम संघात धर्म स्यात्, ये जो लिंग है ये तो संघात का धर्म है। लिंगम एतत् संघात धर्म स्यात् द्वादशो असंघात, 12 दिन का यहां पर द्वादश का जो द्वादश जो दिन है वो संघात है। सफलाय चोद्यते, और वो फल के लिए कथित है। द्वादशाहम वृद्धि कामा उपेयू, जो रिद्धि की कामना वाले हैं वो द्वादशा को प्राप्त हो उसे करें। गवामयनम अपि असंघातांतरम, गवामयन है ये भी असंघात है यानी अहरगण है, बहुत सारे दिन हैं इसमें तो असंघातांतर है, दूसरी प्रकार का अह का संघात है ये, वो अलग तरह का था वो 12 का था, ये गवामयन है ये दूसरी प्रकार का है, लेकिन है तो दिनों का संघात ही। तो तस्मिन एव कार्ये फल सिद्धौ विधीयते, तो तस्मिन मतलब उसी गवामयन में ही कार्य की सिद्धि के लिए उसके कार्य में फल की सिद्धि के लिए विधीयते, इस द्वादशाह का वहां पर विधान किया जा रहा है, द्वादश नहीं द्वादश संख्या का विधान किया जा रहा है। नीचे तो इन्होंने द्वादशाह का विधान किया, फल की सिद्धि के लिए द्वादशाह का विधान किया गया ऐसा लिखा है। आगे देखिए, तस्य तत् कार्यापत्या द्वादशाह धर्मान गृह्णाति न चोदकेन, तो चूंकि वहां पर कार्य है, कार्य की सिद्धि करनी है, इसलिए द्वादशाह के धर्मों को वहां पर लेता है, न कि चोदक वचन से, यानी विध्यंतों को। पूर्व पक्षी ये कह रहा था ना कि द्वादशाह के धर्म कैसे आएंगे, अतिदेश से, चोदक वचन से, विध्यंत मान करके, तो बोले उस तरह से नहीं आ रहे हैं यहां पर, ये कर्म यहां पर करने हैं इसलिए वो धर्म यहां पर आ रहे हैं। द्रव्यवत द्रव्य के समान, यथा द्रव्य व्रीह धर्म श्रुता, जैसे द्रव्य में व्रीही द्रव्य में धर्म सुने गए हैं, ते तत्कार्यापन्नेशु निवारेशु प्रतिनिधि भूतेशु प्राप्यन्ते, तो वो उसके कार्यापन मतलब स्थानापन निवार में भी प्रतिनिधि भूत जो है उसमें भी प्राप्त होते हैं, न चोदके न कि चोदक वचन से प्राप्त नहीं होते, तद्वत ऐसे ही यहां पर भी होंगे। तो पूर्व पक्षी द्वादशोपसत को एक लिंग के रूप में ले रहा था कि वहां से धर्म आएंगे, बोले ये तो केवल दिन का संघात के रूप में कथन है, बस वहां आएंगे ये पूरा पूरा उस तरह से कथन नहीं है कि वहां के धर्म यहां पर प्राप्त हो रहे हैं, विध्यंत नहीं है ये, अतिदेश से चोदक वचन से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है 17वां सूत्र, न वा अर्थ धर्मत्वात् संघातस्य गुणत्वात्, बोले न वा आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अर्थ धर्मत्वात् संघातस्य, ये जो संघात है ये तो अर्थ का धर्म है, यानी ये जो द्वादश उपसत है ये अर्थ धर्मत्वात्, जो अर्थ को उत्पन्न करने वाला है, अपूर्व को उत्पन्न करने वाला द्वादशाह है, उसका ये धर्म है गुणत्वात्, गौण होने से, क्योंकि संघातस्य गुणत्वात्, क्योंकि संघात तो गौण है, गौण है मतलब ये दूसरे के लिए है, इसलिए संघात का धर्म नहीं है ये 12, नहीं तद्युक्तम कुतः अर्थ धर्मत्वात्, अर्थ धर्मत्वात को ही आगे खोल रहे हैं, अपूर्व धर्मत्वाद इत्यर्थ, अर्थ मतलब प्रयोजन है वो अपूर्व है, तो अर्थ धर्मत्वाद अपूर्व धर्मत्वाद, अपूर्व धर्मो द्वादशोपसत्त्वम न संघात धर्म, ये जो द्वादशोपसत है ये अपूर्व का धर्म है न कि संघात का धर्म है, अकस्मात संघातस्य गुणत्वात्, संघात के गुण होने से। संघात कैसे गुण है, कहा अहानि अत्र प्रधानानि, दिन जो है वो यहां पर प्रधान है, और द्वादशाहेन इति द्वादशत्वं तेषां गुणः, द्वादशाह से करे तो द्वादशत्व जो है वो उनका गुण है, दिन तो यहां पर विशेष्य हो गए और द्वादशत्व जो है संख्या वो यहां पर गौण हो गई, विशेषण के रूप में हो गई, तो इसलिए द्वादशत्व उनका गुण है। गुण है का क्या मतलब है, तो विशेषणत्वम इत्यर्थ, ये इनका विशेषण बनेगा। विशेष्य एव कार्यम प्रतीयते, कार्यम प्रतीयते न विशेषेण, विशेष्य एव कार्यम प्रतीयते न विशेषेणे, तो विशेष्य में ही कार्य की प्रतीति होती है न कि विशेषण में। जैसे यथा राजपुरुष आनीयताम इत्युक्ते, पुरुष आनीयते न राजा, तो राजपुरुष में पुरुष को लाया जाता है, उसको लेके आओ तो पुरुष को लाया जाता है न कि राजा को, जबकि राजा उसका विशेषण है, दोनों पढ़े गए। तो जो कार्य होता है कर्म होता है वो विशेषण में नहीं होता है, वो विशेष्य में ही होता है। यथाच, और दूसरा उदाहरण दिया, या आगे मष्टम लिखा है इसको मृष्टम कर लीजिए, ऋषि री वाली यथा जब मृष्टम भुंगते देवदत्त इत्युक्ते, बोले देवदत्त मृष्ट को खाता है, स्वादिष्ट को खा रहा है, मधुर को खा रहा है, ऐसा कहने पर न शाकम सूपो वा प्रतीयते, शाक और सूप उसकी प्रतीति नहीं होती, सब्जी और दाल की प्रतीति नहीं होती है, शाक और सब्जी और दाल की प्रतीति नहीं होती है। मृष्टम भुंगते मतलब स्वादिष्ट खाता है, स्वादिष्ट खाता है, और स्वादिष्ट खाता है तो स्वादिष्ट तो कुछ विशेष होना चाहिए, सब्जी स्वादिष्ट है, दाल स्वादिष्ट है, रोटी स्वादिष्ट है, उसका कथन नहीं होता है, उससे विशेष ही होना चाहिए, बोले आज विशेष भोजन बनाए, ऐसा कोई कहे तो विशेष भोजन बोले कि जी आज विशेष सब्जी बनी है और विशेष दाल बनी है इसलिए विशेष भोजन है, बोले उससे कोई विशेष भोजन कहलाता है क्या? कई बार सब्जी को व्यंजनम बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं ना, रेवली में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यंजनम बोलते हैं ना। तो एक बार ऐसे ही पूछे थे, एक थे कोई आए थे, वो पहले मुस्लिम थे, फिर जो बने थे पढ़ते, काफी पढ़ लिया था उन्होंने, शायद महाभाष्य कुछ पढ़ लिया था, तो भोजन में क्या क्या होता है तो संस्कृत में बात कर रहे थे, तो बोले व्यंजनम। अब व्यंजनम उन्होंने कहा तो मैं तो व्यंजनम का मतलब सब्जी तो मैं नहीं समझा, शाक तो नहीं समझा, मैंने कहा व्यंजन तो मतलब होते हैं ना कि आज व्यंजन बने पर्व पे व्यंजन बनते हैं, तो कुछ मीठी चीजें बनती है, कुछ विशेष चीजें बनती है, तो मैंने कहा कि रोज प्रतिदिन होता है, बोले हाँ प्रतिदिन होता है, फिर बाद में स्पष्ट हुआ, मेरी समझ में नहीं बैठी, मैंने कहा गुरुकुल में रोज रोज क्या बनता है विशेष, उन्होंने फिर सब्जी का कहा, बोले हाँ सब्जी होती है वो वहां कटोरी में डाल डाल के रख देते हैं पहले से, वहां का ऐसे ही है व्यवस्था, ऐसी होती है कि जितने व्यक्ति होते हैं उतनी कटोरियां रहती हैं और वो बना करके आते हैं, फिर एक एक कटोरी ले लेते हैं, जब जिसको भिन्न भिन्न समय में खाते रहते हैं ना, एक समय वाले बात नहीं है, तो वो अलग कर देते हैं सब्जी, जितनी जितनी आती है उतनी उतनी उसमें दे देते हैं, ऐसा रोटी वोटी तो सिकती रहती है या बनी हुई रहती है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये यूं कह रहे हैं कि मृष्टम भुंगते देवदत्त इत्युक्ते, देवदत्त मृष्ट को खाता है तो इससे शाक और सूप का ग्रहण नहीं होता है, तो यदेव प्रधानम तत्प्रतीयते, जो उसमें प्रधान होता है केवल उसी का ग्रहण होता है, कि मता अतो अहानी फलानी फलवंती न संघाता, इसलिए दिन जो है वही फलवान होते हैं, न संघाता, संघात फलवान नहीं होता है, इसलिए यहां पर संघात को कहकर के आप बात को खंडित नहीं कर सकते, फलवतश्च धर्म, और जो फलवान होते हैं उसी के धर्म होते हैं, तो संघात के धर्म नहीं, ये फल वाले यानी दिन के धर्म है। तस्मात न द्वादशोपसत्वम संघात धर्म, तो ये जो द्वादशोपसत्व है ये संघात का धर्म नहीं है, दिन का धर्म है। एवं चेतना गवा महीने कार्यापत्ति तो धर्म प्राप्यन्ते, और ऐसा होने पर गवा महीन में कार्यापत्ति से धर्म नहीं प्राप्त होते हैं, अतो अपरिहार वयम, इससे इसलिए इसका खंडन नहीं हो पाया, आप परिहार नहीं कर पाए इसका। और पूर्व पक्षी कहता है 18वें सूत्र में, अर्थापत्तेर द्रव्येषु धर्म लाभः स्यात्, ये जो आपने द्रव्यवत कहा था उसके लिए ये कह रहे हैं कि वो तो अर्थ की आपत्ति से ही वहां पर धर्मों में धर्म के लाभ की प्राप्ति हो जाती है, धर्म की प्राप्ति हो जाती है, कि भाई वी के समान जगह निवार है तो वो तो प्रयोजन वशात उन्हीं धर्मों की प्राप्ति होती है, वो करना ही पड़ेंगे, वहां पर भी छिलका हटाना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा, इत्यादि सब चीजें करनी पड़ेंगी, उसका कोई ये नहीं है कि वहां से यहां पर आए हैं, वो तो वैसे ही प्रयोजन वशात हो जाएंगे। यच्च उक्तम द्रव्यवदी थी युक्तम द्रव्येषु, द्रव्यों में तो संगत है कि तत्र ही व्रीही कार्यापन्ना निवारः कार्यापत्तितस्तद्धर्मान् लभते, तो व्रीही के कार्यापन्न स्थानापन जो निवार है वो कार्य की आपत्ति से ही उन धर्मों को प्राप्त कर लेते हैं। यह पुनर् द्वादशोपसत्वम नैव संघात धर्म इति अपदिष्टो हेतु, और जो द्वादशोपसत्व है ये संघात का धर्म नहीं है, ये हमने ये जो हेतु था उसको खंडित कर ही दिया है। तस्मात अदृष्टान्त तो द्रव्यवत इति, इसलिए द्रव्यवत दृष्टान्त नहीं है, यदि ये संघात के धर्म होते तो फिर भी आप लगा सकते थे, लेकिन ये संघात के धर्म तो है ही नहीं। आह कथम तरही इदम लिंग दर्शनम अत्रोच्यते, बोले फिर ये लिंग का कथन क्यों हुआ, इसको सिद्धांती कह रहा है, पूर्व पक्षी ने तो अपने पक्ष में इन लिंगों को लिया, सिद्धांती इसको कह रहे नहीं, यहां इसका किससे क्या प्रतीति होती वो बता रहे हैं। अत्रोच्यते 19वां सूत्र सिद्धांती का, प्रवृत्या नियतस्य लिंग दर्शनम, बोले जो प्रवृत्ति होती है प्रवृत्ति मतलब मुख्य की प्रवृत्ति, उसके अनुसार ही नियत का, नियत जो द्वादश उपसत्व है उसका लिंग दर्शनम लिंग दर्शन होता है। गवामा इनमें जो द्वादश उपसत आते हैं वो तो लिंग दर्शन से आ जाते हैं, मुख्य की प्रवृत्ति के समान हो जाता है। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि गवामयन में ये जो द्वादश का कथन आ गया इससे पता लगता है कि द्वादश उपसत का ये द्वादशाह से के धर्म यहां पर आ रहे हैं। सिद्धांती कह रहा है कि ये इसलिए नहीं पता लग रहा है, ये तो वहां पर चूंकि गवामयन में मुख्य की प्रवृत्ति जैसी होती है, जैसी मुख्य की प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार ये यहां पर हो जाते हैं, उसके आधार पर यहां पर आ जाएंगे बिना वहां के धर्म विध्यंत यहां पर आए हुए। कैसे मुख्य की प्रवृत्ति है वो भाष्य में बता रहे हैं। गवा महीने द्वादशाहिकम प्रथमम अह, गवा महीने में जो पहला दिन होता है वो द्वादशाहिक होता है, द्वादशाह जैसा होता है। क्या होता है? प्रायणियो अतिरात्रा, जो प्रायणीय होता है, प्रायणीय ही प्रथम अह होता है प्रारंभ करने वाला, तो वो अतिरात्र होता है। गवा महीने में प्रायणीय जो होता है वो अतिरात्र होता है। इसमें क्या, अतिरात्र में रात्रि का अतिक्रमण करते हैं यानी रात्रि में भी जाते हैं, तो जो अहरगण होते हैं जिसमें 12 दिन होते हैं उसमें प्रायणीय और उदयनीय, प्रायणीय मतलब पहला दिन और उदयनीय मतलब अंतिम दिन 12 दिन, ये दोनों अतिरात्र होते हैं। और जो अहीन होते हैं उसमें कोई एक अतिरात्र होता है, दोनों नहीं होते। सत्रों में उभयत्र अतिरात्र होता है, प्रारंभ में भी और अंत में भी, और जो एक अहीन होते हैं उसमें एक ही जगह पर अतिरात्र होता है। तो यहां वो अतिरात्र को बता रहा है कि जो प्रारंभ वाला है उसमें यहां पर अतिरात्र का कथन किया गया है। फिर से यहां भाष्य में आइए, गवा महीने द्वादशाहिकम प्रथमम अह, पहला जो दिन है वो प्रायणियो अतिरात्र, तस्य धर्मो द्वादशोपसत्वम, और उसका उस अतिरात्र का धर्म क्या है? द्वादशोपसत, उसमें द्वादश उपसत होते हैं अतिरात्र में। तद उपादाने मुख्यानुग्रह, तो उसका यानी द्वादश उपसत का उपादान करने पर मुख्य का अनुग्रह होता है। मुख्य कौन? प्रायणीय जो है सबसे पहला वाला, उसका अनुग्रह होता है। षडुप सत्वोपादाने जघन्यानाम ज्योतिरादीनाम, और छह उपसत का अगर ग्रहण करते हैं तो जो जघन्य है हीन है ज्योतिरादि उनका अनुग्रह होता है। तो मुख्य से प्राप्त कालम अनुग्रहम अतिक्रमितुम किंचित कारणम नास्ति, तो मुख्य को जो प्राप्त काल में अनुग्रह है, अभी अनुग्रह की प्राप्ति हो रही है, उसको अतिक्रमित करने में कोई कारण नहीं है, यानी वो तो वहां पर होगा ही। अतः तद अनुग्रहार्थम द्वादशोपसत्वम भवति, उसके अनुग्रह के लिए, ये जो मुख्य है उसके अनुग्रह के लिए यहां पर द्वादश उपसत आते हैं, न कि द्वादशाह के सारे धर्म आने के लिए, यहां पर उस तरह से संकेत नहीं ले सकते। तस्मात मुख्यया प्रवृत्तिया नियतस्य एतद् दर्शनम न चोदक प्राप्तिया, तो ये जो नियत का दर्शन है यहां पर, नियतस्य एतद् दर्शनम मतलब द्वादशोपसत का जो यहां पर संकेत आया, जिस संकेत के आधार पर पूर्व पक्षी कह रहा था कि यहां पर द्वादशाह के धर्म आएंगे चोदक वचन से कि यहां पर विध्यंत होंगे, तो इसके लिए कह रहा है कि तस्मात मुख्य या प्रवृत्तिया, मुख्य की प्रवृत्ति से यहां पर नियत का दर्शन है द्वादश उपसत का, न कि चोदक प्राप्तिया, विध्यंत की प्राप्ति से नहीं है। आ तो रहे हैं द्वादश उपसत, पर सिद्धांति कह रहा है कि केवल ये मुख्य की प्रवृत्ति के कारण से आ रहे हैं, विध्यंत के कारण से नहीं। यस्मात् चोदको नामधेया दुर्बलः, क्यों इससे आ रहे हैं? क्योंकि जो अतिदेश वचन है चोदक है वो नामधेय से दुर्बल होता है, या नाम का कथन है सीधे उसकी अपेक्षा वो दुर्बल होगा, उसका कारण पीछे बताया ही है, नामधेय प्रत्यक्ष है और अतिदेश जो है वो अनुमानिक है। वक्षति च, इस विषय में आगे भी कहेंगे। ये 12वें अध्याय के दो सूत्र दिए हैं इन्होंने, बोले इससे संबंधित बातें वहां पर सिद्ध करेंगे, उसका यहां केवल उपयोग कर रहे हैं ये। वक्षति च विप्रतिषिद्ध धर्माणाम समवाये भूयसाम स्यात् सधर्मत्वम, तो जहां विप्रतिषिद्ध धर्म हो रहे हो, परस्पर विरुद्ध हो रहे हो, वहां क्या किया जाए उससे संबंधित वहां पर चर्चा की गई है। तो उनका समवाय होने पर भूयसाम स्यात् सधर्मत्वम, जो अधिक होते हैं उनका सधर्मत्व समझ लेना चाहिए। ये तो एक सूत्र हो गया। अगला सूत्र है मुख्यम वा पूर्व चोदनात् लोकवत्, अथवा जो मुख्य के मुख्य में जो धर्म आ रहे हैं उसी के अनुसार बाकी सब धर्म भी वहां पर प्राप्त होंगे, वहीं से बाकी के भी प्राप्त होंगे। पूर्व चोदनात्, क्योंकि उसकी पहले विधि की गई है, पहले उसका कथन किया गया है, तो बस उसी के अनुसार सारे के सारे हो जाएंगे लोकवत्, जैसे कि लोक में ऐसा होता है। ये जो भाष्य है इसका कुमारिल भट्ट ने खंडन किया है, वैसे तो नीचे युधिष्ठिर जी ने संकेत किया है, पर ठीक है जैसा लिखा है वो हमने देखा है। अथ च द्वितीयम लिंग दर्शनम उक्तम, और जो दूसरा लिंग दर्शन कहा था एकादशिन्याम विहार दर्शनम, एकादशी में जो विहार का दर्शन है इससे वो द्वादशा के धर्मों को ला रहा था, इसके उत्तर में सिद्धांति कहता है तत्र उच्यते 20वां सूत्र विहार दर्शनम च शिष्टस्य अनारभ्यवादानां प्रकृत्यर्थत्वात्। बोले जो विहार का दर्शन है ये तो शिष्ट का है, शिष्ट का मतलब विशिष्ट का, विशिष्ट कहो या तो अतिदिष्ट है, कथन किया गया है उससे, तो विहार मतलब ये जो पशुओं का प्रचार है ये गवामयन में भी वहां पर है, ये शिष्ट का है यानी उक्त है, ये द्वादशा से उसका अतिदेश करके नहीं लाया गया है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि इससे ये पता लगेगा, पूर्व पक्षी यहां पर, पूर्व पक्षी यहां पर द्वादशाह के धर्मों को ला करके दिखा रहा था ये धर्म यहां पर है, तो सिद्धांती कह रहा है कि ये द्वादशाह के कारण से यहां अतिदिष्ट होके नहीं आ रहे हैं, इनका तो यहीं पर ही कथन किया गया है, उपदेश है, शिष्ट है यहां पर, इसलिए यहां पर लिए जा रहे हैं। क्यों? अनारभ्यवादाना प्रकृति अर्थत्वाद, क्योंकि जो अनारभ्यवाद है, जो अनारभ्य विधियां हैं वो प्रकृतिगामी होती है, पीछे आई चुका ये प्रकृति में आती है और प्रकृति से फिर विकृतियों में जाती है, और ये जो गवामायन है ये प्रकृति है, इसलिए जो ये धर्म प्राप्त हो रहे हैं अनारभ्य विधि है, ये तो अनारभ्य आदि है, तो वो यहां पर गवामायन में प्रकृति में प्राप्त हो रहे हैं। अब इसमें प्रश्न ये उठ जाएगा कि भाई गवामायन में क्यों, द्वादशा भी तो प्रकृति है इसकी, वहां आने चाहिए, या तो एकाह भी तो प्रकृति है वहां आने चाहिए, यहां गवामायन में क्यों, उसको भाष्यकार बताएंगे कि एकाह में और द्वादशा में ये आ ही नहीं सकते, वहां संगति नहीं है, इसलिए ये द्वादशा में ही आएंगे, तो प्रकृति के कारण से यहां पर प्राप्त हो रहे हैं, न कि अतिदेश के कारण से। भाष्य अनारभ्य एकादशिन्याम विहार शिष्ट, चले एकादशिनी को, एकादशिनी में विहार को बता करके और फिर ये कथन किया गया है। तो एकादशिनी जो है ये भी यहां पर जो कथन किया ना, ये भी अनारभ्य दीत है, ये अनारभ्य दीत है, उसको आरंभ करके उसका करके फिर यहां पर वो कथन किया गया है। तदादि प्रभव पशव स्यु, तो उसके आदि वाले यहां पर पशु होवें, उसको खोल रहे हैं यहां पर, तथा तान एव, तदादि प्रभाव मतलब कि पहले इसी पशु को लिया जाए, इस देवता वाले पशु को पहले लिया जाए, उसकी कुछ वहां पर वचन कहे गए जो आगे बताएंगे। तो तदादि प्रभाव पशुभस्यु तथा तान एव अनुचीनान अहर अहर आलभेरन, उन्हीं को क्रमशः, अनुचीन मतलब एक दूसरे के पश्चात क्रम से उनका आलभन करें, वो क्रम क्या है वो आगे बता रहे हैं। आग्नेयम एव प्रथमे अहनी आलभेरन, आग्नेय जो पशु है उसको पहले दिन में उसका आलभन करे। सारस्वती मेषिम द्वितीय, सरस्वती देवता वाली जो मेषी है उसको दूसरे दिन में। सौम्यम बभ्रुम तृतीय, सोम देवता वाले बभ्रू पशु को, दूसर पशु को तीसरे दिन। वारुणम अंततः, और वरुण देवता से संबंधित पशु को सबसे अंत में करे, एक क्रम बताया गया। तो अतः पुनर्ज्योतिरादीनाम पर्यावर्तेषु आग्नेयम एव, तो ज्योतिरादि का जहां पर्यावर्तन था उसकी आवृत्ति वहां पर की जा रही है, वहां भी इन्हीं का कथन किया गया इसी क्रम का, कि अतः पुनर्ज्योतिरादीनाम पर्यावर्तेषु आग्नेयम एव प्रथमे अहनी आलभेरन, पहले की तरह से है। सारस्वती मेषिम द्वितीय, सौम्यम बभ्रूम तृतीय, वारुणम अंततः इति, जो का तो वहां पर यह कथन किया गया है। तो तद अनारभ्यवादानाम प्रकृत्यर्थत्वात् ज्योतिष्टोमम प्रविष्टम, तो ये जो क्रम है ये अनारभ्यवाद होने के कारण से, प्रकृतिगामी होने से यहां पर ज्योतिष्टोम में प्रविष्ट होता है। तद अनारभ्यवादानाम प्रकृत्यर्थत्वात् ज्योतिष्टोमम प्रविष्टम, ज्योतिष्टोम में प्रविष्ट होता है, लेकिन तत्र अन्नाम बहुत्वस्य अभावात असंभवात अपराम प्रकृतिम द्वादशाम आगतम, तो वहां पर दिन के बहुत्व न होने से, ज्योतिष्टोम तो एक आह है तो एक ही दिन में कैसे होगा, ये बहुत्व न होने से असंभव होने से अपराम प्रकृति में दूसरी प्रकृति जो द्वादशा है उसमें आ गया। लेकिन तत्रापि पुनर्ज्योतिरादीनाम पर्यावर्तेषु इति एतत् न युज्यते इति तृतीयां प्रकृतिम गवामयनम आपन्नम। वहां पर ज्योतिरादि की के पर्यावर्तन की संभावना है नहीं द्वादशा में, तो इसलिए वहां से भी वहां संगत नहीं है, इसलिए तीसरी प्रकृति यानी गवामयन में यह प्राप्त हो गया। यहां इसकी आवृत्ति होती है ज्योति गौ आयु की, यहां पर आवृत्ति होती है। इसमें करते हैं ज्योति गौ आयु ये तीन हो गए, और फिर आयु गौ ज्योति इस क्रम से उसको पलटते हैं, और तीन छंदोम और एक अभिवाक्य, ऐसे करके ये दस वहां पर गृहित होते हैं। दस दिन जो होते हैं, एक प्रायणीष्टि होती है अतिरात्र, एक उदयनिष्टि अंतिम होती है अतिरात्र, ये तो दो तो ये हो गए, और बीच के दस दिन जो बचे हैं उसमें ये क्रम करते हैं ज्योति गौ आयु और आयु गौ ज्योति, छह छह हो गए, और तीन छंदोम होते हैं नौ हो गए, और एक अभिवाक्य होता है, ऐसे करके ये दस दिन या बीच वाले हैं। तो यहां उनकी आवृत्ति होती है, ज्योतिरादि का पर्यावर्तन होता है, पलट करके होते हैं ज्योति गौ आयु, आयु गौ ज्योति, ये पर्यावर्तन द्वादशा में नहीं होता है, यहां पर होता है, इसलिए यहीं पर ही संगत होगा। एवं आगतस्य एतत् दर्शनमिति, इसलिए जो आगत है उसका ये दर्शन हो जाता है, ये गवामय इनको प्राप्त हुए ये पता लग जाता है। तो ये जो लिंग बताया था पूर्व पक्षी ने, उस लिंग को भी खंडित कर दिया, जो एकादशनी वाला लिंग बताया था उसको भी यहां पर खंडित कर दिया। वो लिंग ही नहीं रहा तो पूर्व पक्षी की बात सिद्ध नहीं हुई, और कारण यहां पर दूसरा, ये जो देखा जा रहा है उसका तो दूसरा कारण है, वो तो प्रकृति से यहां पर आ रहा है, नहीं अनारभ्यतीत होने से यहां पर प्रकृति में प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह करके इन्होंने सिद्ध किया कि गवामयन में, शीर्षक फिर से देखिए, गवामयन एक ज्योतिष ज्योतिरादिशु, गवामयन से संबंधित जो ज्योतिरादि हैं उसमें एकाह कांड पठित ज्योतिरादि धर्म अनुष्ठान अधिकरणम, एकाह कांड में पढ़े हुए जो ज्योतिरादि हैं उनके धर्मों का अतिदेश होगा, यानी उनके धर्म यहां पर आएंगे, उनका अधिकार प्राप्त होता है, द्वादशा का नहीं होगा। तो इस प्रकार ये सातवें अध्याय का चौथा पाद समाप्त हुआ और सातवां अध्याय भी समाप्त हुआ। पीछे पाठ में से किसी को पूछना है तो। हाँ आचार्य वर्य, अनारभ्य अधित विधि अस्ति किम? यथा अनारभ्य अधित विधि अस्ति किम? अनारभ्य अधित विधि होती है, प्रश्न अस्ति, होती है अनारभ्य अधित विधि है, एकाह नहीं, जो एकाह का एकाह अनारभ्य अधित नहीं होती है भाई, एकाह तो एक अपने आप में कर्म हो गया, अब उसमें जो धर्म कहे हैं, जो विधियां कही गई हैं वो वहां पर होंगी, सोमयाग को प्रारंभ करके कहीं, ये एकाह जो है ये अनारभ्य अधित नहीं है, एकादशिनी जो है वो अनारभ्य अधित है, ये जो अंत में बात रखी ना इन्होंने, ये अनारभ्य अधित है एकादशिनी, उसमें ये विहार कहे गए हैं, तो किसी कर्म विशेष को इंगित करके तो कहे नहीं गए, तो कहां जाएंगे, इनका प्रकृतिगामित्व है, और प्रकृतिगामित्व वही होगा जहां ये घटते हो संगत होंगे उसी प्रकृति में जाएंगे, और वो गवामायन है, इसलिए इनको यहां देख करके ये नहीं कह सकते कि द्वादशा के धर्म यहां पर आ रहे हैं, विहार द्वादशा में होता है, तो यहां जो विहार है वो द्वादशा से आया हुआ नहीं है, द्वादशा के धर्मों का संकेतक नहीं होगा कि विहार है तो द्वादशा के आ जाएंगे, क्योंकि पूर्व पक्षी इसी तरह तो ले रहा था, क्योंकि विहार द्वादशा में होता है, गवामयन में भी विहार का कथन है, तो इसलिए एक धर्म आ रहा है तो इससे संकेत मिल गया कि गवामयन में द्वादशा के धर्म आएंगे, विद्यंत यहां द्वादशा से आएंगे, ये उसने संकेत लिया था। तो सिद्धांति ने कहा कि ये जो विहार है ये द्वादशा से यहां नहीं आया है, ये तो अनारभ्यतीत जो कथन थे उससे सीधे यहां पर प्रकृति में आया है, द्वादशा में तो ये जा ही नहीं सकता था, ये यहां पर आया है, ज्योति गौ आदि का जो व्यावर्तन है पलट करके कथन है वो द्वादशा में है ही नहीं, ये तो यहीं पर ही होगा, वहां लग नहीं सकता, वहां घट नहीं सकता, तो जहां लगेगा वहां पहुंचेगा और वो गवामायन में, तो इसलिए इसको देख करके आप ये नहीं कह सकते कि ये धर्म अभी द्वादशा से नहीं आया है, ये तो अनारभ्यतीत वहां से आया हुआ है, अगर ये द्वादशा से आया हुआ होता तो आप निकाल सकते थे कि द्वादशा के विध्यंत यहां अन्य भी यहां पर प्राप्त होंगे, लेकिन ये वहां से प्राप्त ही नहीं है, उसको खंडित कर दिया। आचार्य वर्य यथा ज्योतिषोम सोम यागा नाम प्रकृति अस्ति और ज्योतिषोम याग अपनी पृथक अस्ति। ज्योतिषोम पृथक नहीं है, ये जो एकाह है शुरू के चार उनकी सामूहिक संज्ञा ज्योतिषोम है। ज्योतिषोम अलग से कुछ नहीं है, अग्निष्टोम अग्निष्टोम ले लीजिए, अग्निष्टोम पहले वाला है। हाँ। अग्निष्टोम पृथक यागो भी अस्ति और अन्य साम सोम यागा नाम प्रकृति अपनी अस्त। हाँ। तथा एकाह यौगिक संज्ञा प्रतीयते एक अह तो अस्यापि पृथक यागो वर्तते एकाह नामना उतः केवल नहीं, एकाह नाम का अलग से कुछ नहीं है, एकाह संज्ञक बहुत सारे याग है। अग्निष्टोम पृथक अस्ति। हाँ, अग्निष्टोम से अलग भी। तथैव द्वादशा नाम पृथक यागो नास्ति केवल बहुनाम द्वादशा तो है, द्वादशा दो है, द्वादशा दो हैं। अब जैसा मेरे को भी जानकारी है, हो सकता है द्वादशा और भी हो, एकाह तो कहीं है ही, और बहुत सारे याग होते हैं जो अलग अलग प्रयोजनों से किए जाते हैं और उसके दिन अलग अलग होते हैं। एक को याग किया जा रहा है वो छह दिन में कर रहा है, दूसरा भी याग है उसको भी वो छह दिन में कर रहा है, तो है तो अलग अलग लेकिन षडह कहलाएंगे, दोनों छह दिन में कहलाएंगे। नासिक वाले जो कर रहे थे पहले उन्होंने एकाह की फिर देह किया फिर त्रह किया, ऐसे करके हर साल एक एक दिन बढ़ाते जा रहे थे। हम लोग जब गए थे 2011 में देखने के लिए तो पता नहीं पांचवा छठा ऐसा था कई साल से, उसके बाद अब कई साल हो गए वो बढ़ाते जा रहे होंगे, द्वादशा पे पहुंच गए होंगे। जैसे चिति का आपने बेंगलोर में शांति धाम में देखा ना, पहली चिति दूसरी चिति ऐसे ऐसे वो बढ़ाते जा रहे हैं हर साल, ऐसे दिन को भी ये बढ़ाते जाते हैं। तो संकल्प कर रखा है कि हम अगली बार ये करेंगे, अगली बार ये करेंगे, अगली बार ये करेंगे, ऐसे। ठीक है, एतेषां नामम द्वितीय नाम एव एकः अस्ति परन्तु एकः नामना पृथक यागो नास्ति, तथैव द्वादशा नाम पृथक यागो नास्ति, अन्येषां यागानां नाम एव अस्ति द्वादशः। नाम उनके कुछ और हैं लेकिन वो कौन से वर्ण, जैसे कि हम अहीन और सत्र कहे, भाई अहीन याग है, अहीन याग तो बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग नामों वाले कितने दिन, और सत्र भी बोलते हैं तो सत्र भी एक सामूहिक संज्ञा तो ठीक है, जाति की समझ सत्र किसको कहते हैं, सत्रों में भी फिर अलग अलग दिनों वाले हो गए, अहीनों में जैसे अलग अलग दिन वाले हैं, वो अलग अलग दिन वाले भी कई अलग अलग याग हो सकते हैं, अलग अलग नाम वाले, उनमें कोई कितने दिन होता है कोई कितने दिन होता है, उनको सामूहिक रूप से कह दिया जाता है भाई ये एकाह है ये द्वादशा है ऐसा। आचार्य पूर्व अधिकरण से एक प्रश्न, यथा पूर्वस्मिन् अधिकरणे एवम् अभूत् कि व्यामोहे अपि विदुषां युगसहस्राणि बहूनि न अनुवर्तेत। फिर से पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या 57 उत्तर 21 शतम्, 2157 अंतिमा पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, व्यामोहे अपि विदुषां युगसहस्राणि बहूनि न अनुवर्तेत। तथैव यदि कश्चित् यथा वयम वेद विषय वदामः कि युग सहस्राणि व्यतीतानि तदर्थम सत्यमेव अस्ति, ब्राह्मण ग्रंथ विषय कश्चित् वदति, तथैव ईसाई मतावलंबिनः और यवनाः अपि वक्तुम् अर्हन्ति अस्माकम् अपि ग्रंथम युग सहस्राणि व्यतीतानि। युग सहस्र तो हुए नहीं उनके, युग सहस्रम नास्ति, वो खुद ही नहीं कहते हैं सहस्राणि वर्षाणि तो नहीं, नहीं सहस्राणि भी नहीं हुए कथम न। ठीक है चलो आप बाइबिल को मान लो। क्या और सहस्राणी तो मतलब बहुवचन में आप लोगे तो कितने 3000 तो हुए नहीं है, वो खुद ही नहीं मानते हैं। हाँ और परिवर्तन भी हो रहे हैं वैसे तो, वो संशोधन करते ही रहते हैं, पर करते रहते हैं संशोधन आदि। राजेंद्र जी जासू जी ने जो पुस्तक लिखी है वो उसी के विषय में है कि कुरान में सत्यात प्रकाश को देख करके क्या क्या परिवर्तन हुए, उसी का उन्होंने खुलासा किया है। हाँ ये सब बातें हैं। ठीक है ये एक सामान्य हेतु को इतना प्रबल नहीं कह सकते इसको कि भाई बिल्कुल शत प्रतिशत कई बार हम लगाने लगते हैं ना, प्राय कथन होता है प्राधान्य से होता है कि जैसे आज के विज्ञान को देखो, विज्ञान की चीजें हैं कुछ पूर्व वैज्ञानिकों ने जो खोज आता सिद्धांत दिए थे और कहते हैं कि देखो आज तक ये यूं का तू चला रहा है, परिवर्तित नहीं हुआ, तो ऐसा कह करके हम उसकी सत्यता बताते हैं ना। और देखो और कितने सिद्धांत हैं जो संशोधित हो गए या तो खंडित हो गए, ये आज भी जो का तू चल रहा है ऐसा कहते हुए हम उसकी सत्यता बताते हैं ना। लेकिन इसमें गुंजाइश तो फिर भी है, भी हो सकता है ये सिद्धांत भी गलत हो लेकिन आज तक इस पर कोई खंडन नहीं हो पाया, हो सकता है आगे हो जाए, ये संभावना तो फिर भी देखी जा सकती है। तो ऐसे ही लेकिन फिर भी सामान्य रूप से हम इसको व्यवहार करते हैं, उसको मानते हैं कि नहीं भाई ये बात तो सिद्धांत तो अभी तक खंडित नहीं हुए। अगर ये गलत होता तो इतने वैज्ञानिक हो गए, इतने चिंतन करने वाले हो गए, तो कोई ना कोई तो उस पर प्रश्न उठाता, खंडित करता, कम से कम प्रश्न तो उठ ही जाता उसमें। बिग बैंग थ्योरी है और है ये सब जो है विकासवाद है, ये सब चीजों पर आज प्रश्न उठे हुए हैं ना बहुत सारे, तो इस तरह से कुछ ना कुछ होता तो हो जाता, लेकिन इन पे कुछ है नहीं इसलिए वो झुके तो है ठीक है ऐसा मान करके करें। युग शास्त्राणी तो अत्रापि न अविशति यतो हि मीमांसके ने लिखितम अस्ति महाभारत काल समकालीनः सन्ति ब्राह्मण ग्रंथ। तो महाभारत तो 5000 साल तो मान ही लोगे आप। युग शास्त्राणी, शास्त्राणी युग, युगस्तो कलियुग एव बहुवर्षाणी भवन्ति। अब युग का मतलब फिर अलग अलग है और उससे पीछे के ग्रंथों को लेंगे जो भी लेंगे, ये तो थोड़ा इतिहास की बात है अब ठीक है, बाकी तो ब्राह्मण ग्रंथों को इसी महाभारत काल का मान रहे हैं, युधिष्ठिर जी ने तो यही लिखा है, उससे पहले नहीं थे ये, फिर भी अनुसंधेय है ये सारी चीजें, इसके आधार पे आप कुछ निष्कर्ष निकाल करके कह सकते हैं तो निकालें भाई, ये प्रमाण है कि युग सहस्र है तो महाभारत काल के तो हो नहीं सकते, उससे पहले के होने चाहिए, ऐसे कुछ संकेत निकालें और भी प्रमाण देंगे उनके प्रमाण है उनको खंडित करें तो एक नई स्थापना हो सकती है। ठीक है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव तो सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।